دی. او صورت زلزال پس یې راوړو یو د دیو جنا چلته کی تخویف هو چې خلقو د قیامت احوال ګور ډیر سخت دي او یریږي د الله نه. صورت عادیات کې ولا زور نه ور کوي او چونه یری ده دی له زور نه پکار ده دی خو رټل غواړي بید رتنی نکی گی ڈنڈا گواڑی گو ناغی کی تخویف مضمونو دی کی دا زجر دی بیا بیا وطوی ان الانسان لربی لکنود وی ناشکرا انو علی ذالک لشہید او انو لحب الخیر لشدید وی دنیا پرستا تا دنیا سره محبت کرده ده تا زورنی دیو تا رو ده ابل داو چمخ کی سلور قسم احوال بیان کرل چه قیامت کی بعد آسلور قسم احوالی گوره خواه اخرجت زلزال برازی اسقال برازی او تحدث و اخبارها او پکی ایوم ایزی اصدر الناس او دی صورت کیوی دید پارا جہادو کے دید پارا محنتو کے دید پارا مشاقتو کے گورے دقا سخت کارونا نا سانی گیا سی دا پا عمل باندیا سانی گی عادیات کی وطوی در مداو چمخ کی دا خیر او شر ذکرو کو چا با خیر عمل کری چا با شر عمل کری صورت عادیات کی اسباب ذکر کئی چې د خیر د پاره هم اسباب شته دی اسونو تا وګوره والعادیات فالمغیرات فالموریات دا خو انسان له پکار دی او دا وسې د شر هم اسباب شته دی چې ناشکری ده محبت د دنیا دی لداو چې مخکې احوال د قیامت ذکر کړل او دیوی چې واخرجت الارض اسقالها هغه نور څه کې خدل توي چې زابو سره ما فی القبور درانه سيزونه خدا دی چې په قبرونو کې دی دا وخت کار کړی شي هغه ټموټه هټو لذي سره ده صورت کې مطلب زجر دې انسان ته پنا شکر یې سره چې تا د خپل رب ډیر غټه ناشکری کړې ده کم وخت ته دې اسونو تا وګوره او حیوانات تی او د خپل مالک چې هغه مجازي مالک دی خالق یې نه دی رازق یې نه دی واسه مجازي مالک دی او داغه په تابعداري کې ځان وجنینو دا نو تا د خپل حقيقي مالک لپاره سو کړو اخر ته په کومه خوله باندې وې چې الله مل جنتونه اماله تواله په کومه خوله باندې تاسو کړی ته خو د دې جانورو نه لاندې کنه ها والعاديات ضبحا غوادي اواسنا منډوهن کی په هم هم سره عادیات عدوا منډې سویل شي او ذبحن دا د اسونو صفت ته چې منډوین د سینې نه आवाज راځي هم هم تذبح ذبحن دا وسره فالموریات قدحن اغا سنا چور رئیستن کی دی دخپل اخپونا ولی پخپوی اینان لکنا آج گٹ سرو لگن لمبو کی دلتا ام تقدحو قدحن او رئیستن کی دی دخپل اخپونا دمر پمند دی فالمغیرات صبحن لوت اچون کی دی په دشمن باندې په وخت سبا کې زګه د عربوم دغه عادت او دغه سي د صحابه کرامو چری به حمله کولنو وختي سار وختي به کول حمله په دشمن باندې نو د شپې ولې نه کوله زګه د شپې حمله کول دوکا ده غلا ده احق پرد دا کارن کوي سبا وقت واغی چه خلق ټول راوی خی ارسوی نی پودوخ پنور دی لوٹا چون کی دی پا دشمن باندی پا وقت سبا کی فاسر نبی ہی نقان اوچتون کی دی پا دیخ پا لخپو سرا دولا دسار پا وقت کی خود دولا نئی و دی دمرا تیز دی چی پا دغا وقت کی دولو چتا کری دا واسط نبی جمعان ننوتن کی دی پا دیخ پا لخپو سرا پا لخکر دا دشمن کی جمعان مانا فوجان دا سی پی وردی چی ننو دی پا دی لخکر کی و پا دی فوج کی دا دا چاہ دا پارا دا یوم جازی مالک دا پارا دے دمرہ پریشان دے او دمرہ تابدار دے چا دزان پا حلاکت ندے کا نخوا چا دی توقورنو ان الانسان لربیه لکنود دا انسان دا خپل رب دیر ناشکر دے ذ ذ خپل رب ایز شکر ادا نکو دنه منډواله نه ذ خپل نوور استه اني په دشمن باندې حمله وکړه اني د دشمن لخر مات را مات کو د ډیر نه شکر دی ل رب هی دې څه خوراک ته ناس دی د دنیا نعمتونو ته ناس دی نو کنود ویلی شی ناشکر تا دا اللہ نعمتو نپی شتا دے دیر بے حدا او دا غی شکریہ نا دا کئی دا غی شکریہ دا غدا چو دا اللہ بندگیو کی دا غا حق دے پا دبان دے غا حق ادا کی سا عبادتو نے پی فرض کری دی چا غو کی زیادے پی ندے کڑے بلکه د دو واسو مناسب کار کړی دی دیمه دا چې وړیرو نعمتونو کې دا نعمت بدنوم دی نو دا معلوم دی نو بدن یې صرف نکړه الله په عبادت کې ناشکری وکړه مالی صرف نکو دا اللہ پا حقوقو کی ناشکری اکڑا مفسرین ذکر کئی کنود چاہتا ہوئی من یاکل وحده و ويمنع رفده ويضرب عبده داغا انسان دے چیدے بلچا سر روڑے نخوری ایمال با یوازی راکاوے یوازی خوراک کئی زان لے داون دا بندہ یو ناکارا عدد او خوی دے ویمنع رفدو کسو کراشی ضرورت او حاجتمن او سائل او اکثر په دغه وخت کې راځي چې روډه تناست نه سوکرا شي دې په باندې غوساو کی زما تعالی تیار کړی دا زما تعالی فارغ کړی دا ایم نعرف ذو ایسول نه ور کی کنه خیر دی او نړې ول ور کړه خیر دی او روپې ول ور کا خیر دی نه او یضرب عبده غلام تکی ویدی تکنود وینو یا کل وحده ویمنع رفده ویضرب عبده ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلك لشهید او دی پا دیخ پلنا شکره بانده خپوئی گیم سوڑو که خونده سماشوم خونه ده سلل بوله خونه ده نا خو خیار ده چه دازه سکوم نو ده ناشکری کوما نو بیاولی کئی وینو لحب الخیر لشدید ده ده محبت ده مال ده پار دیر سخت ده آو آو کده دنیا ده پاری کده مال ده پاری دا غید پار دے دا اسونو نسخ دے کنا دے بیا منڈاو موئی دنیا دے پار کلا بکرا پریو دی سلورم چتنا دے بیا دا خپل خپو نورو مباسی عرص کئی عرص کچھ دنیا دے پار ایخا دنیا دے پار دے خلق سو نکلا تو بخد کمو کوم ملکونو تدی نو نرسی سوک بکشتو کی ڈوبشی پتہ اونا لگی سوک اہلتا اولی پتہ اونا لگی زانِ علاق زانِ واج اسا دا پارا لحب الخیر دنیا دا پارا نلاوی کدا زمان دا پارا دی لگون دی سب حرکت کړی وې ما به در باندې ډیر رحم کړی و ډیر فضل وکړی و چې تا جت نو د په دې باندې خپل کل کلی کور کې و دي خو رزق خوړو هغه دې عزت جون باندې تیرو خو زما ناشکری باندې نه کولا دې صورت کې موږ درې خبرې ذکر کړې لکه څنګه چې صورت علق کې ویلو مرض سبب او علاج مرض ذکر کو لکنو ناشکری ده کنه سبب ذکر کو لحب الخير لشدید د دنیا محبت غست مخا علاج ذکر کې فلا يعلم اذا بعثر ما في القبور دې نه خبرو دې چانه دې خبر کړي چې بیا ژوندون شتا بعض بعد الموت شتا اې دې نه دې پوا چې کله را ژوند وکړي شي هغه چې په قبرونو کې دي ما فی القبور وحصل ما فی الصدور او کار کړي شي هغه رازونه چې په سینو کې دي ان ربهم بهم يوم ذل خبير بشک رب ددی پدی باندې ددی په حال باندې ددی په عمل او ددی په جزاء او سزا باندې په دورت باندې خبردار دي سورت القاعدة.